शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का तृतीय ब्राह्मण में अंतिम मंत्र विचार कर रहे थे। इसमें अर्थात आदेशो नेति नेति ये वाक्य से आरंभ करके निर्गुण निराकार ब्रह्म का निर्देशन हुआ। तो इसमें नेति नेति यह दो बार कथन का क्या तात्पर्य है विचार करके सिद्धांत कहा कि भिप्सा, भिप्सा कहने से अर्थात ब्रह्म व्यतिरिक्त सभी का निषेध हो जाएगा, निर्गुण निराकार ब्रह्म इसका ज्ञान लक्षणावृत्ति से करवाएगा। कोई भी शब्द का सामर्थ्य नहीं है शक्ति वृत्ति से ब्रह्म को कहने का। भाष्य में 568 पृष्ठा में अंतिम पंक्ति देख रहे थे, यदा तु सर्वाधिक कालादि विविदिशा निवर्तिता स्यात्। यदा अर्थात नेति नेति भिप्सा ग्रहण करने से दिक काल आदि, 14 नंबर टिप्पणी दे दिया, आदि देश देश काल दिक ये सब का विविदिशा, विविदिशा अर्थात वेदितुम इच्छा सब निवर्तिता अर्थात और कोई जिज्ञासा नहीं रह जाएगी। सर्वोपाधि निराकरण द्वारेण तदा सैंधव घनवत एक रसम प्रज्ञान घनम अनंतरम अबाह्यम सत्य से सत्यम ब्रह्म अस्मीति सर्वतो निवर्तते विविदिशा आत्मनैव अवस्थिता प्रज्ञा भवति। सर्व उपाधि निराकरण द्वारेण, सारे उपाधि का निराकरण करना। तो टीका में इसके लिए कहते हैं सर्वो, पूर्व पृष्ठा में एक शब्द रह गया सर्वोपाधि निराशन, जो भाष्य में सर्वोपाधि निराकरण द्वारेण इसका अर्थ कहते हैं सर्वो उपाधि निराशन तत्र तत्र विषय वेदन इच्छा यदा निवर्तिता। सारे उपाधि का निराश करने से अर्थात वो जो उपाधि विशिष्ट सब चैतन्य ये जगत पूरा ये सब विषय का वेदन का इच्छा और वो सब को जाने इसको जाने उसको जाने ये सब इच्छा निवर्तिता निवृत्त हो जाता है। 10 नंबर टिप्पणी दिए, तत्र तत्र का अर्थ देश काल आदो, इस देश में वो पदार्थ है इस काल में वो पदार्थ है, तो ये दिक ये सब में जो पदार्थ है वो पदार्थों का ज्ञान का इच्छा सब निवृत्त हो जाएगा शांत हो जाएगा। तदा भाष्य में कहते हैं तदा सैंधव घनवत एक रसं प्रज्ञान घनम अनंतरम अबाह्यम सत्य से सत्यम ब्रह्म अस्मि इति सर्वतो निवर्तते विविदिशा। सैंधव घनवत एक रसं, सैंधव घन कहने का तात्पर्य है कि विजातीय पदार्थ के द्वारा व्यवहित नहीं होना, एक रस कहते हैं सैंधव घन, जहाँ भी देखेंगे तो सैंधव नमक नमकीन ही लगेगा। सैंधव घन, घन शब्द का अर्थ कह देते हैं एक रसम विजातीय पदार्थ नहीं है। फिर प्रज्ञान घनम, सैंधव घन दृष्टांत प्रज्ञान घनम दृष्टांत। अनंतरम अबाह्यम, अनंतरम अर्थात सामान्य, अंतर सामान्य बाह्य विशेष, सामान्य विशेष अर्थात जाति व्यक्ति गोत्व हो गया सामान्य, उसका अंतर शब्द से कहा जाता है, गौ हो गया बाह्य। तो किंतु ब्रह्म कैसा है, अनंतरम अबाह्यम अर्थात सामान्य विशेष भाव नहीं है, यह तो सभी में अनुगत हुआ है जैसे गोत्व सभी गो में, और यह व्यक्ति है खंड गो मुंड गो इसके द्वारा वो जाति की अभिव्यक्ति होती है, इस प्रकार की नहीं है। एक नंबर टिप्पणी कह दिया जाति व्यक्ति रहितम, अनंतरम अबाह्यम सत्य से सत्यम, सत्य से सत्यम प्रथम सत्य हो गया जगत नाम रूपात्मक सत्य का सत्य, अहम ब्रह्म अस्मि इति। सर्वतो निवर्तते विविदिशा, फिर विविदिशा सर्वतो निवर्तते अर्थात अनात्मा पदार्थ जितना है वो सब में, देश काल अधिक ये सब में जितने भी अनात्मा पदार्थ है उस विषय पर इच्छा नहीं रह जाएगी। आत्मनि एव अवस्थिता प्रज्ञा भवती, प्रज्ञा अर्थात स्वरूपाकार हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा आवश्यकता है हम लोग को, जितना जानकारी आवश्यक है उतना ही रखना है, बाकी ये सब क्या ना कहते हैं ये जो क्यूरियोसिटी अंग्रेजी में कहते ना, ये एक राजसिक गुण है, बहुत कठिन है ये चीज़ की, इसको पार करना भी कई साल लड़ना पड़ता है फिर भी इसको पार करना। क्यूरियोसिटी इतना प्रबल होगा अर्थात बुद्धि चलते बिना ही आप उसको जानने के लिए आरंभ कर दें, ये मतलब ये पदार्थ तो क्या है, उसे किस में बना हुआ है, उसका क्या अंदर में टेक्नोलॉजी क्या है, ये सब में बुद्धि चला जाएगा। क्यों कहते हैं क्यूरियोसिटी, तो अर्थात ये जो जानने की इच्छा इतना अधिक रहता है। ना मूल में जाना है तो हम घट को लेकर के भी ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, शिव जी को मतलब ये शिवलिंग को लेकर के भी ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। जब हमको दोनों उपलब्ध है हम क्यों घट को लेकर के चैतन्य तक जाए, हम क्यों शिव जी को लेकर के न जाए। तो इसलिए जितना जितना इसको हटाएंगे धीरे धीरे, घट को लेने से थोड़ा बाहर बुद्धि भी हो जा सकता है, अच्छा ये घट हमको तो आवश्यक नहीं उसको आवश्यक होगा, तो लेके उसको अगर दे देंगे बेचारा वो व्यवहार करेगा, वो आरंभ हो गया फिर पोस्ट प्यून कार्य। तो वो सबसे जितना बचना है। संधव घनवत एक रसम कह गया, सर्वत्व निवर्तते विविदिशा, सारे अनात्मा पदार्थ से विविदित विविदिशा ये निवृत्त हो जाता है। आत्मनि एव अवस्थिता प्रज्ञा भवती, फिर प्रज्ञा आत्मा में स्थिर होता है। टीका में तत्र तत्र प्रथम पंक्ति में तत्र तत्र विषय वेदन इच्छा यदा निवर्तिता, उस अर्थात अनात्मा पदार्थ में वेदन इच्छा जिज्ञासा निवर्तिता जब निवृत्त हो जाती है तदा यथोक्तम प्रत्येक ब्रह्म अहम इति निश्चित्य, प्रत्येक ब्रह्म अर्थात प्रत्येक वही ब्रह्म वही अहम, प्रत्येक ब्रह्म अहम इति निश्चित्य आकांक्षा सर्वतो व्यावर्तते, आकांक्षा फिर सभी से ग्यारह नंबर टिप्पणी दे दिया, सर्वस्मात् अनात्म वर्गात् सर्वथा सर्वात्मना निखिल आकांक्षा इति वा अर्थ। सर्वत्व का अर्थ है कि सभी पदार्थ से जो अपादान अथवा सर्वात्मना आकांक्षा, जो जिज्ञासा निवृत्त हो जाती है वो जिज्ञासा अथवा जहाँ से निवृत्त होता है ये दोनों को सर्वतो शब्द से ले सकते हैं। भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दिया था सर्वतो निवर्तते विविदिशा अर्थात सर्व प्रकार से और सर्व विषय से निवृत्त हो जाता है। ठीक है, मैं द्वितीय पंक्ति में तेन निर्देशस्य सार्थकत्वम यदा च उक्तरित्या ब्रह्म आत्मा एव इति प्रज्ञा अवस्थिता भवति, यहाँ तक निर्देशस्य जो नेति नेति निर्देश हुआ वो निर्देश सार्थक होगा। यदा जब उक्त रीत्या उस रीति से, उक्त रीत्या अर्थात विप्सा अर्थ करके सकल अनात्म पदार्थ से निवृत्त हो जाना बुद्धि, तब ब्रह्म आत्मा जो हम वास्तव हम स्वरूप है वही ब्रह्म ही है अर्थात जगत हम में ही अधिष्ठित है इति एव प्रज्ञा अवस्थिता भवति, फिर बुद्धि स्थिर हो जाएगी और कुछ जानने का नहीं और कुछ करने का नहीं है। तदा प्रतिज्ञा वाक्यमपि परिसमाप्तार्थम स्याद, जो प्रतिज्ञा वाक्य वेवत्वा ज्ञापयिष्यामि विज्ञापयिष्यामि जो कहा था अजातशत्रु वो वाक्य भी परिसमाप्तार्थम अर्थात परिसमाप्तो अर्थो यस्य वाक्यस्य, वो वाक्य का अर्थ अर्थात जो कहना था वो कह दिया गया, परिसमाप्तार्थम स्यादिति योजना विप्सा पक्षम उपसंहरति, इसलिए नेति नेति से विप्सा ही लेना है दो वाक्य नहीं लेना है। भाष्य में तस्माद् विप्सार्थं नेति नेति इति नकार द्वयम्, इसलिए जो विप्सा नेति नेति ये विप्सा ही है दो अलग अलग वाक्य नहीं है। तीन नंबर टिप्पणी दिया विप्सा पक्षे अभिमतस्य प्रतिज्ञार्थवत्वादेः संभवात्, जो प्रतिज्ञा किया था अजात शत्रु का ज्ञपयिष्यामि ब्रह्म, तो वो प्रतिज्ञा भी अर्थवान हो जाएगा, सार्थक होगा। अगर विपसा लेंगे तो सभी का निषेध करके अनात्म वर्ग का ब्रह्म का ज्ञान करवाया जाएगा। ज्ञान अभी आगे पूर्व पक्ष टीका में कहता है, मैं शंका दिखा करके समाधान करेंगे। आदेशस्य प्रक्रम अनुगुणत्वम प्रक्रम अननुगुणत्वम आशंक्य अनंतर वाक्यन परिहरति अर्थात आदेशो नेति नेति, ये निषेध मुख से कहा, और कहा था अजात शत्रु के ज्ञपयिष्यामि, तो ज्ञपयिष्यामि साधारणतः तो समझा जाएगा कि विधि मुखे न ज्ञापन करवाना है, तो प्रक्रम का अनुगुण अननुगुणत्वम आदेश 16 नंबर टिप्पणी आदेशस्य इति नेति नेति इति आदेश वाक्यस्य प्रक्रम क्या हुआ था, अच्छा द्वे वाव ब्रह्मण रूपे इति उपक्रमेण अननुकूलत्वम, द्वे वाव ब्रह्मण रूप अर्थात ये तृतीय ब्राह्मण का ही आरंभ, ज्ञपयिष्यामि ये तो पूर्व ब्राह्मण में था, इसी ब्राह्मण में जो द्वे वाव ब्रह्मण रूप ये उपक्रम के साथ विरोध पड़ता है, अनुकूल नहीं होता है। ब्रह्म अतिरिक्त सर्व निषेधे ही उपक्रम उक्त रूपद्वयस्यापि निषेधात्, आदेशस्य प्रक्रम अननुगुणत्वम आदेश हो गया नेति नेति अननुगुणत्वम, अच्छा इसको थोड़ा और विचार करके देख पाएंगे। कल पूर्व पक्ष कह रहा है कि आदेश का मतलब ये जो आदेश हुआ ये उपक्रम का अनुकूल नहीं हुआ, अर्थात एक प्रकार की विरोधी हुआ। आदेश है अर्थात आदेश नेति नेति, उपक्रम था द्वे वाव ब्रह्मण रूपे, तो अभी नेति नेति करके अगर आप विप्सा लिए तो यह दो जो रूप है ब्रह्म का मूर्तामूर्त वो भी तो निषेध ही हो गया। ब्रह्म अतिरिक्त सर्व निषेध ही उपक्रम उक्त रूपद्वयस्यापि निषेधात्, तो उपक्रम जो रूप द्वय कहा था नेति नेति ए मूर्त अमूर्त उसका भी तो निषेध हो गया, तो उपक्रम में आप मूर्तामूर्त कहे थे और आगे अभी उसका निषेध भी कर दिए, तो यह अर्थात तो प्रक्रम का अननुकूल हो गया, प्रक्रम का विरोध हो गया। फिर भी थोड़ा इसको स्पष्ट करेंगे, प्रतिज्ञा वाक्य द्वे द्वे बाव ब्रह्मण रूपे बाव, जो बाव शब्द है यही अवधारण अर्थ होकर के प्रतिज्ञा हुआ, तो द्वे बाव अर्थात द्वे एव ब्रह्मण द्वे एव रूप रूपे, तो ये किंतु आगे लिखे ना बड़े महाराज जी, ब्रह्म अतिरिक्त सर्व निषेध ही उपक्रम उक्त रूप द्वयस्यापि निषेध हो गया, तो किंतु कहा गया था वहाँ कि द्वे वाव ब्रह्मण रूपे, अगर तात्पर्य यहाँ ये होगा कि वो दो रूप ब्रह्म का है उसका निषेध नहीं करना चाहिए और आप उसको निषेध कर दिए, तो ये प्रक्रम के साथ अनुकूल नहीं हुआ, ये अगर अर्थ होगा क्या, थोड़ा फिर भी विचार करके कल स्पष्ट करेंगे। भाष्य में अच्छा इति आशंक्य अनंतर वाक्य न परिहरति, अच्छा हाँ भाष्य में ननु महता यत्नेन परिकरबद्धं कृत्वा किं युक्तम एवं निर्देष्टुं ब्रह्म, महता यत्नेन चार नंबर टिप्पणी, ब्रह्म उपदेशाय अथात इति शब्दाभ्याम महता प्रयत्नेन उपकरण कलापं संपाद्य अथ अतः अथ करदे अनंतरम, अर्थात मूर्तामूर्त सब अनात्मा पदार्थ का कथन करने के बाद अतः तो क्योंकि ये मूर्त पदार्थ ये सब अर्थात नाम रूप कर्मात्मक है। इति शब्दाभ्याम महता प्रयत्नेन उपकरण कलापम संपाद्य, आप आगे ब्रह्म का निर्देश करेंगे इसके लिए जो सब उपकरण चाहिए अथ अतः कह करके सब उपकरण तैयार कर लिए करके नेति नेति इति एवमेव ब्रह्म उपदेष्टुम युक्तम किंग, अर्थात इस प्रकार के ब्रह्म का उपदेश करना ये क्या युक्त है, अर्थात आक्षेप में किम है, नैव युक्तम ये बात ठीक नहीं है। क्यों? उपक्रम विरोधात्, उपक्रम के साथ विरोध हो रहा है। तो ये उपक्रम विरोधात अर्थात उपक्रम में द्वैभाव ब्रह्मण रूपे कहा गया था, तो आप उसी को ही अगर अभी निषेध कर देते हैं तो उपक्रम के साथ विरोध हो रहा है विरोधात। और आगे टिप्पणी में प्रयत्न महत्वम तात्पर्य पूर्वकत्वम, महत प्रयत्न से आप आरंभ किए ब्रह्म का निर्देश करने का तात्पर्य पूर्ण हो करके और कह दिए नेति नेति, जो उपक्रम में कहे थे द्वैभाव ब्रह्मण रूपे अभी उसी का आप निषेध कर दिए, ये तो विरोध हुआ। महता यत्न न भाष्य में परिकर बद्धम, परिकर अर्थात जो सहकारी, सहकारी को सब परिकर बंधम, परिकर बद्धम होना चाहिए ना, परिकर बंधम, अच्छा परिकर बंधम कृत्वा किम युक्तम एवं निर्देष्टुम ब्रह्म। तो ये पूर्व पक्ष का यहाँ तक वाक्य हो गया। सिद्धांति आगे कहता है कि बाढ़म, बाढ़म अर्थात पांच नंबर टिप्पणी दिए भृशम युक्तम, सिद्धांति कहता है बिल्कुल ठीक ही है ये। पूर्व पक्ष पूछता है अकस्मात, तो सिद्धांति कहता है कि न ही, ही का अर्थ यस्मात्, टीका में कहते हैं न ही इति प्रतीको उपादानम, ये मंत्र में है न ही, ही का अर्थ हो गया यस्मात्, इति न इति न इति एतस्मात्, इति न इति न इति इससे, अच्छा हाँ ठीक कुछ विशेष नहीं, इससे न इति एतस्माद् इति इति व्याप्तव्य प्रकारा नकार द्वयस्य विश, नकार द्वयस्य विषया निर्दिश्यन्ते, द्वयस्य हाँ नकार द्वयस्य विषया निर्दिश्यन्ते। तो यहाँ कहते हैं न ही यस्मात्, ही का अर्थ हो गया यस्मात्, इति न एतस्मात्, एतस्मात् अर्थात इसी प्रकार की निर्देश से अन्य प्रकार के निर्देश हो नहीं पाएगा, इति न इति न इति एतस्मात्, यहाँ मंत्र में है इति न इति एतस्मात्, यहाँ इति न दो बार कह दिए, विपसा कर दिए हैं, इसलिए छः नंबर टिप्पणी में दे दिए। यद्यपि श्रुतौ इति न इति सकृदेव पठितम, श्रुति में मंत्र में है इति न इति एतस्मात्, यहाँ किंतु भाष्यकार कह दिए इति न इति एतस्मात्, दो बार विपसा कर दिए। इसके लिए टिप्पणीकार कहते हैं यद्यपि श्रुतौ इति न इति सकृदेव पठितम तथापि निषेध द्वय अनुवाद अनुरोधात द्विर विवक्षित्वा आह इति न इति एतस्मात्। तो क्योंकि यहाँ विपसा है तो इसलिए भाष्यकार ने दो बार इति न कह दिए, मंत्र में तो इति न एक बार है। आगे भाष्य में इति न इति न इति एतस्माद् इति, तो इति व्याप्तव्य प्रकारम, एक दे दिया एतस्माद् इति, फिर आ गया कि इति व्याप्तव्य प्रकारम, जो एतस्माद् के आगे इति है, इति का अर्थ सात नंबर टिप्पणी कहते हैं शब्दाभ्याम, न इति न इति इति सब एतस्माद् शब्दाभ्याम इति इति अर्थात अनेन प्रकारेण, यह दोनों शब्द के द्वारा इसी प्रकार से व्याप्तव्य प्रकारा, व्याप्तव्य प्रकार में दोनों में टिप्पणी है, अखिल पदार्थ, अच्छा व्याप्तव्य जितने जगत में पदार्थ है सब व्याप्तव्य प्रकार अर्थात अखिल पदार्थ ले लिया जाएगा, टिप्पणी थोड़ा दे दिया। यावंत पदार्थास्ते सर्वे नकाराद्वयस्य विशेष विषया, आठ नंबर टिप्पणी में लिख दिए। पूरा जगत में जितने पदार्थ है अर्थात जो ग्राह्य है व्याप्तव्य, ब्रह्म हो गया व्यापक, पूरा बाकी हो गया सब व्याप्तव्य, व्याप्तव्य अर्थात जो ब्रह्म का सत्ता स्फूर्ति से सत्ता स्फूर्ति वाले होते हैं वो सब नकार द्वयस्य विषया निर्दिश्यन्ते। तो इति न ये वाक्य के द्वारा वो दिखाया जाता है कि व्याप्तव्य सभी पदार्थ एक इति शब्द से ग्रहण हो जाएंगे। टीका में यस्मादिति अस्य हि शब्दार्थस्य तस्मादिति अनेन संबंध, भाष्य में अंतिम पंक्ति में दिया न हि यस्मात्, इसलिए टीका करके दें यस्मादिति अस्य हि शब्दार्थस्य, जो न हि है हि शब्द का अर्थ हो गया यस्मात्, इसलिए हि शब्दार्थस्य हि शब्द कर्मधारय तस्य अर्थ हि शब्द का अर्थ हो गया यस्मात्। यह जो यस्मात् लिख दिए भाष्य में जो कि ही शब्द का अर्थ हो वो आगे पृष्ठा में प्रथम पंक्ति का अंतिम है तस्मादयमेव निर्देशो, तो ये जो तस्माद है अंतिम शब्द है वो यस्मात् का अन्वय वो तस्मात् के साथ जाएगा। टीकाकार कह रहे यस्मादिति अस्य ही शब्दार्थस्य तस्मादिति अनेन संबंधः। भाष्य में अंतिम पंक्ति में दिया व्याप्तव्य प्रकाराः, तो व्याप्तव्या टीका में कहते हैं व्याप्तव्या संग्राह्या विषयी कर्तव्या ये प्रकार, संग्राह्या सम्यक ग्राह्य अर्थात सो भिन्न जितने सारे ग्राह्य पदार्थ संग्राह्या विषयी कर्तव्या, वो सब विषय बनाया जाएंगे, अविषयो विषयो क्रियते कर्तव्य इति विषयी कर्तव्य च्यू हो गया, वो सारे विषय बन जाएंगे ये प्रकारा जितने सारे प्रकार प्रकार तीन नंबर टिप्पणी दे दिए पदार्था हा। तो जितने सारे व्याप्तव्य पदार्थ ते नकारद्वयस्य विषया संतो निर्देश्यन्ते, वो सब नकार दो जो न इति न आ गया वो सब दो नकार का विषय हो जाएंगे, विषय संतो निर्देश्यन्ते उनका निर्देश किया जाता है अर्थात जगत का अखिल पदार्थ है नकार द्वय का विषय होकर के निर्देश हो जाते हैं, नकार का विषय अर्थात प्रतियोगित्वेन उनको निषेध करता है तो वो सब विषय होकर के निर्देश्यन्ते। इति न इति न इति एतस्मात् इति अनेन भागेन इति योजना, इति न इति न मंत्र का जो ये अंश है इसके द्वारा जगत का सकल पदार्थ गृहित हो जाते हैं जिनका निषेध करना है। इति शब्दाभ्याम व्याप्तव्य सर्व प्रकार संग्रहे दृष्टांतम आह, इति शब्द कह करके व्याप्तव्य सर्व प्रकार अर्थात विप्सा के द्वारा कैसे व्याप्तव्य सर्व प्रकार का संग्रह होता है उसको दृष्टांत देते हैं, विप्सा किया तो सभी को ग्रहण कर लेगा। यथा भाष्य में यथा ग्रामो ग्रामो रमणीय इति अन्यत परम निर्देशनम नास्ति, ग्रामो ग्रामो रमणीय अर्थात दो ग्राम नहीं सकल ग्रामों को ग्रहण कर लिया, इति अन्यत परम निर्देशनम नास्ति, अन्यत अर्थात इसी से अन्यत परम और कुछ निर्देश नहीं है, सकलों को कहना है तो विप्सा ही कर देने का है। ग्रामो ग्रामो रमणीय इति उक्ते राष्ट्र निविष्ट रमणीय सर्व ग्राम संग्रहवत प्रकृते अपि इति शब्दाभ्याम विषय विषयभूत सर्व प्रकार संग्रहे नकाराभ्याम तन्निषेध सिद्धिरित्यर्थः। ग्रामो ग्रामो रमणीय ऐसा कहने पर राष्ट्र निविष्ट रमणीय सर्व ग्राम संग्रहवत अर्थात उस देश में जितने ग्राम है सभी ग्रामों का ग्रहण हो जाएगा, रमणीय सर्व ग्राम संग्रह हो गया, इसी प्रकार की दृष्टांत हो गया प्रकृते दृष्टांति के अपि इति शब्दाभ्याम न इति न इति कह करके दो शब्द के द्वारा विषयभूत सर्व प्रकार संग्रहे जो जो सब विषय हो सकते हैं सो भिन्न सब विषय बनेंगे, सर्व प्रकार संग्रहे नकाराभ्याम तन्निषेध सिद्धि, इति इति कह करके विषय को लाया और न कह करके उसका निषेध किया निषेध सिद्धि इत्यर्थ। टीका में यथोक्तात् निषेध रूपा निर्देशाद अन्य निर्देशनम यस्माद् ब्रह्मणो न परम अस्ति तस्माद् इति उपसंहारः। यथोक्तात् निषेध रूपात् निर्देशात्, यहाँ निर्देश क्या गया है निषेध रूपेण, उससे अन्यत निर्देशनम भिन्न अर्थात कोई विधिमुख निर्देशनम यस्माद् ब्रह्मणो न परम अस्ति, अन्य कोई परम अन्य प्रकार के उपदेश ब्रह्म का हो नहीं पाएगा। तस्माद् इसलिए भाष्य में प्रथम पंक्ति का अंतिम में तस्माद् अयम एव निर्देशो ब्रह्मणः, इसलिए नेति नेति शब्द के द्वारा जो ब्रह्म का निर्देश किया गया अयम एव एव करता तो अन्य प्रकार की निर्देश नहीं हो पाएगा। तो जब तक हमारी बुद्धि है कि हम आत्मा को जानेंगे ब्रह्म को जानेंगे कहते कभी नहीं जान पाएंगे। तो क्यों कहते कि नेति नेति यही एकमात्र उपाय है। तो जिसको जान रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, जिसको जान रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, इस प्रकार की जितना तब जो सब पदार्थ को हम जान रहे हैं उससे धीरे धीरे ये बुद्धि हटेगी। ये व्यर्थ पदार्थों को हम जान रहे हैं तो ये संसार अंतिम में वही करेगा, व्यर्थ पदार्थों को ज्ञान करवाएगा। हाँ थोड़ा बहुत नाम ये सब प्रशंसा मेडल मिलते रहेंगे उसके पीछे चलते चलते गया। तो टीका में अथ इत्यादि वाक्यम प्रकृत उपसंहारत्वेन व्याचष्टे। अथ इत्यादि वाक्य अर्थात अथातो अथ उसके आगे अथ इत्यादि वाक्यम प्रकृत उपसंहारत्वेन व्याचष्टे। अथ ये 554 पृष्ठ में कोई अथ ऐसे शब्द है अथा तो आदेश नेति नेति आगे अथ सत्य से सत्यम ऐसा है 554 अथा तो आदेश नेति नेति आगे अथा तो आदेशो नेति नेति आगे अंतिम पंक्ति में है अथा तो आदेशो नेति नेति 553 में है वो अच्छा अथ नामधेय है। हाँ अथ नामधेयम सत्यस्य सत्यम प्राणावे सत्यम तेषामे से सत्यम वो अथ को कह रहे हैं अभी। अथ इत्यादि वाक्यम प्रकृत उपसंहार अभी ब्रह्म निरूपण चल रहा था अभी उसका उपसंहार करते हैं। तो यह पृष्ठ संख्या 554 ये अथ लेना है अथा तो आदेशो नेति नेति वो नहीं अथ आगे जो इत्यादि वाक्यम प्रकृत उपसंहारत्वेन व्याचष्टे। प्रकृत अर्थात ब्रह्म का ज्ञापन करना था इसका उपसंहार रूपेण अभी कहते हैं भाष्य में यदुक्तम तस्य उपनिषद सत्यस्य सत्यम। यह आया था 478 पृष्ठा में। यह अस्मात् सर्वे लोकाः सर्वे देवा सर्वे प्राणा विचरन्ति कह करके कहा था कि तो अस्य आगे ये वाक्य कहा था तस्य उपनिषद सत्यस्य सत्यम ये 478 पृष्ठ में आया था। अजाशत्रु ब्राह्मण का अंतिम मंत्र था वो। तो वहाँ जो कहा था तस्य उपनिषद वो अंतिम पंक्ति था वाम पार्श्व में, फिर दक्षिण पार्श्व में आगे दे दिया प्राणावे सत्यम तेषामे से सत्यम। तो तस्य उपनिषद सत्यस्य सत्यम इति यद उक्तम कहते हैं जो अजातशत्रु ब्राह्मण का अंतिम में था इति एवं प्रकारेण सत्यस्य सत्यम तत् परम ब्रह्म। तो क्योंकि जो सत्यस्य सत्यम कहा गया षष्ठ्यंत सत्यम को कहने के लिए दो ब्राह्मण आ गया शिशु ब्राह्मण और मूर्तामूर्त ब्राह्मण कह करके आगे फिर तस्य सत्यम प्रथमांत सत्यम को यहाँ कहा गया एवं प्रकारेण। अजातशत्रु ब्राह्मण में जो प्रतिज्ञा हुई थी कि ब्रह्म का ज्ञापन करवाना है अब उसका ज्ञान करवाया गया सत्य से सत्यम तत् परम ब्रह्म, जो प्रथमांत सत्य हो गया वो परब्रह्म है। अतो युक्तम उक्तम नामधेयं ब्रह्मणो नाम एव नामधेयं। अतो युक्तम उक्तम ठीक कहा गया। क्या कहा गया? नामधेयम ब्रह्मणो, ये ब्रह्म का नाम है, जो प्रथमांत सत्यम ये ब्रह्म का नाम हुआ। नाम एव नामधेयम, जो नामधेयम शब्द का अर्थ स्वार्थ में धेय प्रत्यय हुआ। किंग तत् सत्यस्य सत्यम, वो क्या है? कहते हैं प्राणावे सत्यम तेषा में से सत्यम, प्राण कहने से समष्टि, पूरा नाम रूपात्मक मूर्तामूर्तात्मक और उसका सत्य, नाम रूपात्मक कर्म ये सब का कर्मात्मक, इसका सत्य, सत्य अर्थात अधिष्ठान सत्तास्फूर्ति देने वाला। इति बृहदारण्यक उपनिषद भाष्ये द्वितीय अध्याय से तृतीय ब्राह्मण, तृतीय ब्राह्मण आगे ये चतुर्थ ब्राह्मण, चतुर्थ ब्राह्मण ये मैत्रेयी ब्राह्मण। टीका में संबंधाभिधित्सया वृत्तम कीर्तयति। संबंधस्य अभिधित्सा, अभिधित्सा अर्थात अभिधातुम इच्छा, तो यहाँ विशेष सूत्र लगा अभिधित्सा, संयोग तो लगा शनि मी मा घू रभ लभ सक पत पदाम अच ईश, तो धातु हो गया धा, धा का सन हो गया, सन होने से अभ्यास में आ जाएगा फिर धा, फिर अत्र लोप अभ्यास, अभ्यास तो लोप हो गया, धातु बच गया धा, फिर अच को ईश हो जाएगा, होने से हो जाएगा धिस, फिर सह से अर्ध धातु के होकर के सकार को तकार हो गया तो धित्सा हो गया। अभिधित्सा अभिपूर्वस्तु भाषण है अर्थात अभिधातुम इच्छा, तया अभिधातुम इच्छया, संबंध कहने का इच्छा से वृत्तम कृतयति। पूर्व ब्राह्मण के साथ इस ब्राह्मण का संबंध कहने का इच्छा से वृत्तम कृतयति, अतीत को कीर्तन करते कहते आत्मा इति एव उपासित। यह तो आया था 147 पृष्ठ संख्या 187 में आया था, ये अव्याकृत ब्राह्मण में था, तद्धै तत्तरि अव्याकृतम आसीत, उसमें ये मंत्र था, इसको कहते हैं कि विद्यासूत्र आत्मा इत्येव उपासित 187 पृष्ठ संख्या। तो वहाँ कहा गया था आत्मा इत्येव उपासित अर्थात आत्मा का उपासित, उपासित अर्थात ज्ञातव्य, वहाँ उपासना ज्ञान का बात है। तद एत तदेव एतद पदनियम, उसी मंत्र के फिर चार पांच पंक्ति में, ये मंत्र बहुत प्रसिद्ध अव्याकृत ब्राह्मण का, ये प्रसिद्ध मंत्र और आगे है ब्रह्म वाइदम अग्र आसीद 1410 है वो। तद एव एतस्मिन पदनियम, तदेव तदेव जो आत्मा है, आत्मा एव एव कह करके दो नंबर टिप्पणी देते हैं, एव एव अर्थात दो नंबर सर्वस्मिन, अच्छा ठीक है, आत्मा इत्येव उपासित अनात्म वर्गे संघाते, तो अनात्म वर्ग में संघात में आत्मा का ही ज्ञान करना चाहिए। आगे दो नंबर टिप्पणी दिया, तदेव एतस्मिन, एतस्मिन अर्थात सर्वस्मिन पदनियम, पदनियम तीन नंबर टिप्पणी दे दिया, गवेषणीयम ज्ञातव्यम, पूरा जगत में यही आत्मा ही ज्ञातव्य है। पदनियम आगे भाष्य में कहते हैं आत्मतत्वम यस्मात् प्रेयः, तो ये आत्मतत्व ही पूरा सर्वत्र अर्थात यही ज्ञात एकमात्र ज्ञातव्य है। क्यों कहते हैं आगे प्रेयः पुत्रात् प्रेय वित्तात् प्रेय सर्वस्मात् यद अयम अंतरतरम आत्मा, ऐसे चार नंबर टिप्पणी थोड़ा संशोधन कर लीजिए, 148 होना चाहिए, 146 लिख दिए वो 148 है, ये साथ में हो गया आत्मा इत्येव उपासित। तो क्यों उपासित? अष्टम मंत्र में कहते हैं प्रेय पुत्रात् प्रेय वित्तात् प्रेय सर्वस्मात् यदयम अंतरतरम आत्मा, अंतरत सर्वस्मात् अंतरतरम यदयम आत्मा, इस प्रकार के मंत्र है। पुत्रादेर इति आगे भाष्य में इति उपन्यस्तस्य वाक्यस्य, वहाँ जो वाक्य अर्थात 187 पृष्ठा में जो कहा गया था विद्यासूत्र में वाक्य का व्याख्यान विषय, वहाँ कहा गया था कि आत्मा इत्येव उपासित ये विद्यासूत्र, इसी विद्यासूत्र का व्याख्यान आगे पूरा बृहदारण्यक उपनिषद, ऐसा कहा गया था। तो कहते हैं उस वाक्य का व्याख्यान विषय, ये व्याख्यान विषय एक नंबर टिप्पणी लिख दिया व्याख्याने, अर्थात व्याख्यान विषय इति व्याख्यान विषय कर्मधारय है। तो व्याख्यान विषय में संबंध प्रयोजने अभिहिते, संबंधश्च प्रयोजनम च इति संबंध प्रयोजने अभिहिते। तो वो व्याख्यान का विषय, व्याख्यान का विषय क्या हो गया, दो नंबर टिप्पणी आत्मविद्या, या आत्मविद्या हो गया व्याख्यान विषय। तो संबंध और प्रयोजन अर्थात आत्मविद्या विषय में संबंध और प्रयोजन अभिहिते कहा गया था। कैसे कहते हैं, तदात्मानमेव अवेत अहम ब्रह्मास्मि इति तस्मात् तद सर्वम अभवत, ये प्रयोजन हुआ। आत्मानमेव अवेत अहम ब्रह्मास्मि इति, उसे क्या होगा, तस्मात् तद सर्वम अभवत, सर्वात्म रूप को प्राप्त किया, ये उसका प्रयोजन सिद्ध हुआ। संबंध टीका में कहते हैं पूर्व पृष्ठा में, इत्थम सूत्रितस्य विद्या विषयस्य वाक्यस्य व्याख्यानम एव विषयः। इत्थम सूत्रितस्य विद्या विषयस्य वाक्यस्य, विद्या विषय का वाक्य आत्मा इत्येव उपासित, इसको विद्या सूत्र कहते हैं। ये सूत्रित, सूत्रित था सूत्राकारेण उक्तम वाक्यस्य व्याख्यानम एव विषयः इति व्याख्यान विषय। आगे पृष्ठा में भाष्य में था प्रथम पंक्ति में व्याख्यान विषय कर्मधारय, तो व्याख्यानम एव विषय इति व्याख्यान विषय। तत्र तो अर्थात आत्मा ही व्याख्यान विषय हुआ। तत्र विद्या साधनम साध्या मुक्तिर इति संबंध, विद्या विद्या हो गई साधनम और साध्या हो गई मुक्ति, तो साध्य साधन ये संबंध विद्या और मुक्ति में, और मुक्तिश्च फलम, फलम हो गया प्रयोजनम, तो संबंध प्रयोजने इति एते। तद आत्मानम इत्यादिना दर्शिते, तद आत्मानमेव अवेत अहम ब्रह्मास्मि इति, इसके द्वारा साधन दिखाया गया कि विद्या, तद आत्मानमेव अवेत, अवेत विद्या हुआ, ये हो गया साधनम। फल क्या हुआ, तस्मा तद सर्वम अभवत, ये फल हो गया। तत्र विद्या साधनम साध्या मुक्ति रीति संबंध हो गया, और मुक्तिश्च फलम जो सर्वम अभवत, ये फल हो गया। इति एते तद आत्मानम, एक चार दस है, तद आत्मानमेव अवेत, टीका में जो अंतिम पंक्ति में दिया तद आत्मानमेव अवेत अहम ब्रह्मास्मि इति तस्मात् सर्वम अभवत, ये एक चार दस है। इत्यादि ना यह मंत्र के द्वारा दिखाया गया। आगे पृष्ठा में एक चार दस ये आएगा शायद 253 के आसपास कुछ, नहीं 252 हाँ उसी आसपास कहीं आएगा। आगे पृष्ठा में भाष्य में दिया व्याख्यान विषय, इसमें कर्मधारय हो गया, व्याख्यान एवं विषय विद्या सूत्र का व्याख्यान विषय में संबंध प्रयोजन, संबंध हो गया विद्या साधनम और मुक्ति हो गई साध्य, साध्य साधन संबंध हो गया, प्रयोजन मुक्ति ही प्रयोजन हो गया, सर्वरूप हो जाना। आगे टीका में विद्या विषय उक्तम निगमयति, आत्मानमेव अवेत, ये जो विद्या आत्मा इत्येव उपासित, ये विद्या कहा था, इसका विषय निगमयति भाष्य में। एवं प्रत्यगात्मा ब्रह्म विद्याया विषय इति एतद् उपन्यस्तम्। एवं अर्थात प्रत्यगात्मा ब्रह्म विद्या का ब्रह्म विद्याया विषय इति एतद् उपन्यस्तम्। ब्रह्म विद्या का विषय क्या है, कहते हैं प्रत्यगात्मा, क्यों कहते हैं, तद आत्मानमेव अवेत अहम ब्रह्मास्मि इति, इस प्रकार की जाना। टीका में उक्तम अर्थांतरम स्मारयति, यह तो हो गया विद्या सूत्र, और अर्थांतर भी व्याख्यान हो गया, अर्थांतर अर्थात अविद्या का भी व्याख्यान हो गया। अविद्या कहाँ कहा गया, भाष्य में कहते हैं अविद्यायाश्च विषयो अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि इति न स वेद पशुरेव स देवानाम, ये 110 में है, 553 में है, ये 253 में है। अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि इति न स वेद, ब्रह्मकंडिका उसको कहते हैं, ब्रह्म वा इदम अग्र आसी तद आत्मानमेव अवेत, इसको ब्रह्मकंडिका, कंडिका अर्थात मंत्र उसमें कहा गया। उसी मंत्र में आगे अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मीति न स वेद पशुरेव स देवानाम, इसको कहते हैं अविद्या सूत्र। इति आरभ्य, वहाँ से आरंभ करके टीका में आरभ्य, यहाँ तक वाक्य आधा में रहे टीका में, अन्यो असौ इत्यादि आरभ्य अविद्याया विषयश्च संसार उपसंहृतस् त्रयम् इत्यादिना इति संबंध। अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि इति ये अविद्या का आरंभ विषय आरंभ किया गया, इत्यादि आरभ्य वहाँ से आरंभ करके अविद्या का विषय संसार कहा गया। तो एक चार के आगे एक पाँच एक छः दो और ब्राह्मण आया, उसमें ये त्रियन्न ब्राह्मण आया, सप्तान्न ब्राह्मण आया, वो सप्तान्न ब्राह्मण पंचम एक चार एक पाँच, उसमें कहा गया ये तीन अन्न अपने लिए रखा, बाकी चार अन्न प्रथम अन्न तो हो गया ये ब्रीही आबादी, बाकी दो अन्न हो गए देवताओं के लिए हूत प्रहूत अथवा दर्श पूर्णमास, चतुर्थ अन्न हो गया पय ये प्राणी के लिए और पशु पय पशु, इसलिए साधु लोग कहेंगे और पशु नहीं बनेंगे इसलिए पय पान निषेध कर देंगे। तो और बाकी तीन अन्न हो गया मनो वाक प्राण, ये आत्म ने आपने लिए रखा प्रजापति पिता यजमान। आगे षष्ठ ब्राह्मण में कहा गया नाम रूप कर्मात्मक ये जगत, तो ये पंचम ब्राह्मण और षष्ठ ब्राह्मण ये दोनों अविद्या का व्याख्यान कर दिए आगे, ताकि द्वितीय अध्याय से अजात शत्रु ब्राह्मण यहाँ से विद्या का व्याख्यान आरम्भ हुआ। तो ये कहते हैं कि अन्यो असो अन्यो अहम अस्मि इति जो अविद्या कहा गया वो टीका में आगे अन्य असो इति इत्यादि आरभ्य अविद्याया विषयश्च संसार उपसंहृत, अविद्या का विषय संसार उपसंहार कर दिया गया षष्ठ ब्राह्मण में त्रयम्। भाष्य में पंचम पंक्ति में देखिए दिया है संसारस्त्रयम् वा इदम् ना यहो इदम् अनुस्वार छूट गया, त्रयम् वा इदम् नाम रूप कर्म इति उपसंहृत, ये एक छे में षष्ठ ब्राह्मण में इति उपसंहार किया गया, ये हो गया सब विद्या का विषय। आगे टीका में संसारमेव विसिनष्टि, ये संसार कैसा है भाष्य में कहते हैं तृतीय पंक्ति का अंतिम में चातुर्वर्ण्य प्रविभागादि निमित्त पांक्त कर्म साध्य साधन लक्षण, यही संसार है। चातुर्वर्ण्य प्रविभाग विभाग हुआ है तो ये यजमान बनेंगे सब चातुर्वर्ण्य प्रविभाग। टीका में चातुर्वर्ण्यम चातुराश्रियम इति प्रविभागादि निमित्तम यस्य पांक्तस्य कर्मणस् तस्य साध्य साधनम इति एवमात्मक इति याव। चातुर्वर्ण्यम चातुराश्रियम चार वर्ण चार आश्रम ये सब प्रविभाग का निमित्त हुआ, किसका विभाग कर्म का निमित्तम यस्य कस्य कहते हैं पांक्तस्य कर्मण, कर्म को पांक्त कहा गया पांच निमित्त से होते हैं स्वयं यजमान आगे जाया आगे पुत्र मानुषवित्त दैववित्त ये पांच को लेकर के इसलिए कर्म को पांक्त कहा गया। तो पांक्तस्य कर्मण तस्य साध्य साधनम इति एवं आत्मक, ये जो पांच हो गए ये साध्य साधन रूप से विभाग हो गए, अर्थात ये यजमान पांक्त कर्म के द्वारा ये साध्य पदार्थ अर्थात ये जगत को बनाता है, फिर वही यजमान ही अपना कर्म के द्वारा फिर ये जगत को बनाता है, इसी प्रकार के नाम रूप कर्म ये सब होते हैं। षष्ठ ब्राह्मण एक छः में ये विषय है, तो नाम रूप कर्म वहाँ विचार हुआ। तस्य अनादित्वम दर्शयति, जो संसार है ये अनादि है, चतुर्थ पंक्ति में भाष्य में बीज अंकुरवत व्याकृत अव्याकृत स्वभाव, जैसे बीज अंकुर बीज में वृक्ष अव्याकृत अवस्था में है, अंकुर आ गया तो व्याकृत अवस्था हुआ, इसी प्रकार की प्रलय काल में यह संसार अव्याकृत अवस्था और फिर सृष्टि काल हो गया तो व्याकृत स्वभाव हो गया। आगे टीका में तमेव त्रिधा संक्षिपति, ये जो व्याकरण होता है कैसा भाष्य में कहते हैं नाम रूप कर्मात्मक संसारस, तीन ही इसका रूप है। कहाँ कहा गया त्रयम् वा इदम् नाम रूप कर्म इति उपसंहृतः, ये नाम रूप कर्म ये संसार का ये तीन ही रूप है। और ये जो नाम रूप कर्म हो गए, कहते हैं ये कर्म हो गया। आगे टीका में सच उत्कर्ष अपकर्ष अभ्याम द्युधा भिद्यते तत्र आद्यम उदाहरति। ये जो कर्म हो गया, ये उत्कर्ष अपकर्ष, इसके चलते नाम रूप ये सब उत्कर्ष अपकर्ष होंगे। भाष्य में कहते हैं शास्त्रीय उत्कर्ष लक्षणों, पंचम पंक्ति का भाष्य में शास्त्रीय उत्कर्ष लक्षणों ब्रह्मलोकांत, ये फल होगा। शास्त्रीय कर्म करेगा तो उत्कर्ष प्राप्त होगा ब्रह्मलोक पर्यंत। अधोभाव से आगे टीका में उत्कृष्टो ही संसार त्रियन्नात्म भाव शास्त्रीय ज्ञान कर्म लभ्य इत्यर्थ। शास्त्रीय ज्ञान कर्म, ज्ञान उपासना, शास्त्रीय उपासना कर्म करेगा तो उत्कृष्ट भाव प्राप्त करेगा। इसलिए अर्थात ये हम लोग का बहुत आवश्यकता है, हमारा जीवन जितना पूर्णतया शास्त्रीय हो, तो जितना जितना शास्त्रीय हो जाएगा उतना उत्कृष्ट होगा। किंतु शास्त्र ये भी कहेगा कि आप ये भी करो और वो, मतलब इसको भी करो और उसको भी करो, तो जिसका जैसे अवस्था है उसी मुताबिक करेगा। शास्त्र नहीं करेगा कि सभी लोग वेदांत श्रवण में लग जाओ, शास्त्र ये भी कहता है कि अर्थात आप कर्म करो, आप ये करो वो करो, ये कहता है। और शास्त्र भी कहता है संन्यास लेकर के वेदांत श्रवण एकमात्र कर्तव्य हो गया। तो जिसको जो रुचिकर होगा, क्यों कहते हैं अपना संस्कार योग्यता के अनुसार चलेगा वो शास्त्रीय ज्ञान कर्म। तो हमको भी हमेशा ध्यान रखना है कि आज हम जिस कर्म में है कल हमको धीरे धीरे ये ऊपर वाला कर्म करना है। आज हम कर्म में है तो कल उपासना में जाना है, उपासना में है तो फिर ज्ञान में आ जाएंगे, ज्ञान हो गए तो धीरे धीरे सहजावस्था, ये हमेशा इस प्रकार के संस्कार अगर दृढ़ करके डाले रहेंगे तो फिर वो आगे आगे आगे आगे वो चलेगा। तो आगे द्वितीयम कथयति, द्वितीय अर्थात अच्छा समय हो गया, ये पूरा पूरा कर देंगे। भाष्य में अंतिम है अधोभावश्च स्थावरान्तो अशास्त्रीय पूर्वमेव प्रदर्शितो द्वयाह इत्यादि ना। और अधोभाव अगर नीच कर्म करेगा तो स्थावरान्त, स्थावर पर्यंत जाएगा, अशास्त्रीय कर्म करने से ये हो जाएगा। पूर्वमेव वो पहले दिखा दिया गया था, ये तृतीय ब्राह्मण में आया था 1-3 में, द्वयाह प्राजापत्या देवाश्च असुराश्च कहा गया था। तो अरे देव असुर कौन है कहा गया था वहाँ, अपने जो मन का वृत्ति, हमेशा इसमें विवाद तो चलता ही रहता है द्वया। टीका में निकृष्ट संसार स्वाभाविक ज्ञान कर्म साध्य इत्यर्थ। स्वाभाविक अशास्त्रीय पशुभाव से तो करेगा तो फिर निकृष्ट संसार अर्थात वो ही असुर भाव को प्राप्त कर लेगा। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। संजीत जी और पंचदशी में नहीं है ना? अच्छा, ये इसमें पाठ में भी और नहीं है, पता नहीं कहीं हाइबरनेशन में चले गए कुछ आप लोगों के साथ तो कॉन्टैक्ट नहीं है। ठीक है। श्रेयांशी बहुविघ्नानी।